Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz dünya ve ahiret alemi. İnsan denen varlık dünyaya geliyor ama geçici olarak. Geçici dünya hayatı. Önce bakalım inşallah nedir dünya hayatı? Mevla buyuruyor bizlere, hadis 20'de, Bismillahirrahmanirrahim. İ'lemû, iyi biliniz ki, Mevla buyuruyor, iyi biliniz ki. Bunun başında, ey insanlar, ey müminler diye bir ayet-i kerime yok. Bütün insanları kapsadığı için, Mevla böyle buyuruyor. El-hayat dünya, le'v ve lehvün. Dünya hayatı nedir? Le'ibün ve lehbün. Enne ma bura bile geliyor. Enne mel hayatı dünya. Enne ma ancak ve ancak, yani şudur, başka değildir. Nedir dünya hayatı? Le'ibün ve lehbün. Le'ib, lab, oyun anlamına geliyor. Dünya hayatı bir oyundur dünya hayatı. Her dünyaya gelen insan burada oynar, sonra oyun biter, çeker gider. Dünyaya gelen bir yavru henüz de 6 aylıkken oynamaya başlar. Eline bir renkli, sesli bir cihaz eline verilir. Renkli ve sesli. Çünkü bunu yattığı yerden sallar. Oyun başlar. Çünkü büyüdükçe oyun devam eder. Oyuncakların da kalitesi, türü değişir, daha büyür. İnsanların yeteneği neyse her insan o oyuncağı tercih eder yeteneğine göre. Hatta bir çocuğun geleceği oradan belli olur bile. Mesela örneği kış çocukları nerede bebek oynuyor? Bebek oynuyor kış çocukları böyle. Erkek çocukları araba, kamyon, traktör, tır, silah, tabanca gibi oynarlar böyle. Oyun böyle devam eder. Tabii çocuklar dışarı çıkarlar zamanla. Dışarıda ev yaparlar kumlardan, taşla dizerler. Koşarlar, oyun düzerler, yorulurlar, terlerler, kavga ederler, tartışırlar. Sonunda elde bir şey kalmaz. Hepsi boş, sıfıra sıfır. Peki büyükler ne yapıyor büyükler, yetişkinler? Oyun devam ediyor. Küçük kız çocuğu bebek de oynar. Oyuncak bebek de oynar. Onu sarar, sallar, kucağına alır. İşte ağzına bir şey verir, yatırır, bakar filan böylece. Büyük kız ne yapıyor evlenince? O da canlı bebek de oynar. Yani insan büyüdükçe oyun aynı oyundur, aynı oyun devam eder. Yani bir kalite değişir burada böyle, değişir. Ne yapar yetişkin kızla evlenince? O da canlı bebek de oynar. Oyun devam eder ama. Erkeklere gelince daha büyük arabayla, yani o direksiyona oturur, taksisi, kamyonu, tırı, şusu busu olur, traktörü olur, silah olur, şub olur, oyun devam eder gider. Nasıl ki okulda teneffüste bile çünkü oynarlar, oyuna dalarlar, zil çaldığı anda oyun sona erer. Zavallı çocuklar koşarlar, terlerler, tartışırlar, elle bir şey kalmaz muhteremler. İnsanın da ömrü sona erdiği anda, Hazreti Aleyhisselam Hazretleri de o da zili çalacak, tamam diyecek, oyun bitti. Çok kişinin oyunu yarım kalmıştır. Ev başlamış, inşa da başlamıştır ama bitirmek nasip olmaz. Bir işe başlamıştır, o tamamlanmaz. Ama azarsam zili çalınca, ölüm düdüğü çalınca, zili çalınca oyun yarım kalmadı. Demek ki hayat bir oyundur. Ve lehvün, lehv de eğlence. Eğlence. Bu daha çok gençlikte olur. İşte müziktir, şunlardır, bunlardır böyle bir eğlence. Bu da nedir? Hayatı boşa harcama. Ömrü boşuna tüketme. Neden? Dünyada geçici. Dünya öbür alemin tarlası. Burada çalışma gerekiyor, tohum ekme gerekiyor burada ki orada onu bir şey bilelim derler. Demek ki eğlence bu da nedir? Boştur. Elle bir şey kalmaz. O eğlence günah türü bir şey olmasa bile ama ömür sermayesi ve nefes sayıları boşa gidiyorlar. Ve zinetün ve zinettir dünyada. Süs süslenme. Süslenme. Evi süsleme. Badanın rengi şöyle olsun, yağlı boyası olsun, şu olsun, bu olsun. Halının rengi böyle, desene böyle, türe böyle. Bir süslenme. Üst baş giyimi. İnsan bir giydiğini tekrar giymeme. Hele hanımlarımız bu konuda daha ileri gidiyorlar onlar. Mesela sözde giydiğin nişanda giymez. Onu görmüşler. Halbuki sonu kefen bunlamaya. Kefen muhtemelen. Yani fazla süs nedir bu da? Demek ki bu da bir gaflettir. Malı israftır. Ömrü boşu harcamadır. Gaflettir bu da. Süsle fazla düşünmemek bence. Peygamberimizin zamanında yaşayan Müslümanlar, insanların en iyisi onlardır. Onlar toprak bir kap bile bulamadılar çok zamanlar. Çorabayı tencere pişti, tencere yendi muhteremler. Şimdi günümüzde ne yapıyoruz? Tabak deseni beğenemiyoruz böyle. Evinde bir sürü tabak var. Bakıyor yeni bir tabak türü çıkmıyor, daha güzel. Onu almaya kalkıyor böyle. Kaşık beğenmeme. Çatal beğenmeme muhtemelen böyle. Beğenmeme. Nedir bunlar süste? İsraftır. Parayı, malı boş harcamadır. Bir gaflettir. Ömür burada boşa tüketiliyor burada böyle. Bunlar arasında gerek yok bunlara da. Ve tefahurun beynüküm. Arada bir de övülme insanlar. Makamıyla, mevkiyle, kuvvetiyle, aklıyla övülme. İşte şampiyon oldu, şunu yaptı, bunu yaptı, güreşti, muhatabını yendi, maçı kazandı. Kendi kişiliğinde olarak böylece makamın mevkili aklıyla övünme. Bir aletin övünme hakkı var mı? Bir aletin yok muhtemelen. Mesela günümüzde cep telefonları, farklı telefonlar var böyle. Bir telefon çok ama çok şey yapıyor, çok şey yapıyor. O kadar içine bilgi topluyor ki bu, tuşa başına neler meydan çıkarıyor. Ama telefon kendi kendine bunu yapmadı bunları. Onu insan yaptı muhteremler. İnsan da bir araçtır, bir alettir, maket insan da. İnsanı kim yarattı? Eğer güçlü, kuvvetliyse, onu gücü veren, kuvveti veren kim? Güzelse, onu güzelliği veren, yaratan kim? Akıllıysa aklını veren kim? Demek ki bu da nedir? Övülmek, bu da boştur. Ve tekâsürün var. Ve tekâsürün bir de çoklu övülmek. Fil envali vel evladiye. Mal, evlat çokluğuyla övülme. Malıyla övülme. İşte filan yerde yazlığım var, kışım var, şöyle arabam var, böyle arabam var, şunlar var, bunlar var. Yani derler bir hava atma, şey yapma böyle. Bu da nedir? Gerçekle bağdaşmayan gereksiz, lüzumsuz şeyler bunlar mı derler böyle. Oyalanma bunlar, boşuna bunlar da böylece. Şimdi Mevlam burada Örnek veriyor bitkileri. Yani dünya hayatında insanlar böyle oyalanıyorlar. Ama ölüm meleği gelip de ölüm düdüğünü çalınca her şey bitiveriyor. En lüks arabaları da garajda kalıyor. O birbirinden güzel giysileri de gardıropta kalıyor. İnsan ne yapıyor sonunda? Bir bedene sarılıyor, kefene sarılıyor. Tabuta biniyor, ilke tahtı tabuta insan biniyor. Mezara gidiyor. Mezarda halı yok muhteremler. Mezar halı yok. Kanepe yok. Hatta mezarın duvarlarında kireç badana bile yok. Bırakın yağlı boyayı. Yani dünyanın sonu mezar. Unutmamak gerekiyor. Mezar dünyaya oranla çok da uzun bir zamanı kapsıyor mezar. Mesela önceki insanlar, yaşayanlar, 10 bin sene yaşayan insanlar, dünyada 100 sene kalmışlarsa, binlerce yıldır mezarda yatıyorlar. Orada yatıyorlar. Demek ki mezarın duvarının kireci badanası bile yok. Altında halı kilimi, halı sekilimi yok. Bunun için kim işte unutursa mezarı, o kendini dünyaya verir. Bir de Mevlana bize örnek veriyor. İnsanın bedensel hayatı. Örnek olarak bitki türlerini ver, bitkileri. Buyuruyor Mevlamız. Kemeseli gaysin. Bu da bir gays. Gays, yağmur demektir. Bazen yağmur devamlı yağar, kışın mesela devamlı yağar, devamlı yağmur yağar. Hatta insanlar bir hava açsa derler artık. Yani gerek yok gibi yağmura. Ama zaman gelir, kurak olur. Topraklar çatlar böyle. Ekinler kuracak, mekini kuracaklar. O zaman gözler havada olur. Bu geçe de yağmur yağsa diye. İşte buna gayş deniyor. Yani gerekli bir yağmur. Eceber küffare nebatühü. Böyle tam havadan kurak gittiği bir zamanda, bilhassa Nisan yağmurları yağdığı zaman hemen nebatat fışkırık çıkar. Bir insan ne kadar sulama yapsa bile dünyada yağmur suyunun zerresine benzemez bu. Çünkü yağmur suyunda çok çok elementler var muhtemelen. Kimyasal maddeler var yağmur suyunda. Biraz ilkbaharda bulutlar gelirler. İki karşıt bulut. Biri artı yüklü, öbürü eksi yüklü. İki karşıt bulut. Böyle karşı karşı gelince, arada bir de iletken varsa, yani önce hafif bir yağmur böyle çileme başlar, bir bulut bir tarafta, diğer bulut da karşı tarafında, tam karşılığında, biri artı yüklü, eksi yüklü biri böylece. Arada iletken de olur arada, hep Allah'ın takdiriyle bunlar oluyor, bunlar muhteremler. Ne olur? Artı yüklü bulut, eksi yüklü buluta yüklerini bilen böyle. Boşalma olur böyle. Boşalma olur. Ne diyor bunlara? Şimşek. Çakıyor böyle. Acaba neden bu şimşek oluyor? Neden çakıyor? Başıboş mu bu? Yok ay muhtemelen. Değil böyle. Bir tek zerrenin hareketi başıboş değil, gereksiz değil, hikmetsiz değil. Bu da kaderle bağlantılı. Hangi mevsimde, hangi yörede şimşeğin çakması gerekli? Bulutun da yönü, bulutun da boyutu, yani şimşeğin daha güçlü olması gerekiyorsa, daha büyük, daha yoğun bulut oraya gelir. Şimşek çakar, ne oluyor? Bir enerji ısı oluyor böyle. Binler derece bulan bir enerji oluyor. Bu enerjiyle ne oluyor? Gazlar parçalanıyorlar, gazlar. Biraz azot gazı parçalanıyor muhtemelen böyle. Buna parçalıyorlar bunlar. Bunlar birleşip başka madde dönüşüyorlar. Bu ne oluyor? Yağmur suya beraber yere iniyor. İşte en büyük göbre bu muhtemelen böyle. Demek ki yağmur suyundan sonra ne oluyor? Yağmur suyundan sonra nebatat hemen birden fışkırıyor. Fışkırıyor böyle. Eceber küffar nebatühü. Bu bitkilerin çıkışı ne olur? Bu da küffar zürre anlamında. Yani tarım uğraşanların bu hoşuna gider. Kişi bakar ki ümidini keserken, hava kurak, kıtık olacak derken birdenbire bol yağmurlara yağar, şimşekler çakar, gelen yağmur suyuyla beraber birden bitkiler fışkırırlar. Bu tabii ziraatçının hoşuna gider. Bunun yanında çayırlar, çimenler, otlar, çiçekler her biri böyle gelişirler. Gürleşirler. Sümme ama sonra yehici bunlar kururlar. Kuruyor mu derler. Fışkırır, çıkar. Toprağın üzerine çıkar. Hayat saçar böyle. Hele güller, çiçekler. Rengarenk böyle kokularıyla hayat saçarlar. Bakanlar hayran kalır bunlara. Hoşuna gider. Yeşillikler, çayırlar, çimenler. Ama bu devam etmez yeşilli güzellik. Süme yehici ondan sonra kurumaya başlarlar. Fetera müsferren onu melam buraya sonra onu sana görürsün. Sapsarı görürsün. Sararır bunlar böylece. Ne kadar yağmur yağsa da, ne kadar sulama yapılsa ne olsa olsun, her bitkinin, her şeyin bir ömrü vardır muhteremler. Böyle çiçek vardır ki bir haftalık çiçek böyle, açar gider böyle. 6 aylık vardır, yıllık vardır, bitkiler buna göre böylece. Demek ki onun ömrü bitti mi, ne kadar toprakta elementler olsa da, yağmur da yağsa olsa da o vakti geldi mi önce kurumaya başlar. Başını öne büker. Ondan sonra sararmaz olmaya başlar. Saptır olur. Sümeykün hutama sonra iyice kurulur, iyice kurur, kurur da kırıp dökülmeye başlar. Toprağa karşı gider. Peki bu ne örnek? İnsanın da hayatını örnek. Nasıl ki bitki ince bir filiz şekli yerden fışkırır. İncelik filiz olarak. Çok ince böyle, zayıf böyle. Ama sert topla deler ama çıkar böylece. İnsan da ana karnından öyle dünyaya gelir, filiz gibi dünyaya gelir muhteremler böyle. İnsanlar böyle böyle. Bu bitki tüyleri ne yaparlar? Yavaş yavaş kök salar, kalınlaşır. Gövdesini salar, gelişmeye başlar. Dünyaya gelen yavru bebek de önce bir emeklemeye başlar. Ayağa kalkar, düşer kalkar, yürümeye başlar, koşmaya başlar. Çocuk olur, genç olur, zinde olur, canlı hayat saçar. Bir genç delikanlı olur, erkek olsun, kız olsun, hayat saçar. Bu neye benziyor? Bitkilerin tam olgunluk çağları, çiçekler açtığı zaman. Sonra insan da kurumaya başlar. İnsan kurumaya başlar. Nasıl kurumaya başlar? Damardaki kan yoğunlaşmaya başlar, damardaki kan. Kan yoğunlaşmaya başlar. İnsanda bir duraklama dönemi başlar. Sonra insan da sararır, solar. İnsanın canı gider, enerjisi gider, sağlığı gider. Artık her gün başlar, tansiyonu ölçtürür, şekerini ölçtürür. Efendim işte bilgisayara gider, oraya gider, buraya gider, hastaneye gider. Bir gözden geçirilir, böbreğine baktırır, kalbine baktırır, akciğerine baktırır. Hapla ilaçlar derken artık insan gerçekten başlar. Yaşlılık başlar muhtemelen. Sonra hutama dönem başlar. Bitki iyice kuruyup yere düştüğü parçalanıp toprağa karıştığı gibi İnsanda ne kadar ölüme karşı dirense, ölmek istemiyorum dese, yaşamak istiyorum dese, ne kadar serveti şerüste olsa, hepsi bunlar boş muhteremler, boş. İnsan, bitki türü gibi insan da ölür, toprak karışır, toprak olur gider. Peki acaba bu dünyada ölmemeye çare var mı bu dünyada? Yani zamanla bilim teknoloji acaba ölüme bir çare bulabilecek mi? Hayır. Neden? Mevla buyuruyor Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde her canlı ölüm tadacaktır. Küllü nefsin bütün canlılar zaikatül mevti ölüm tadacaklar. Bu ayet-i kerime Kur'an'da durduğu sürece, ilahi kanun yürütten kaldırılmadığı sürece demek ki bütün canlı türleri, bitki, hayvan, insanların da ölmesi zorunlu ölecektir. Nasıl ki bitki türlerinin ömürleri farklı olduğu gibi insanın ömrü farklı. Öyle insan bebek var ki bugün doğar, yarın ölür. Bir günlük hayatı dünya hayatı o kadar böyle. Amaçlı gelecek ama. 6 yaşar, 1 sene yaşar, 5 sene yaşar, genç ölür, orta yaşlı ölür, daha çok yaşlar. Ama herkes ömrünü tamamlar, nefesini tamamlar, son toprağa gider. Demek ki bu dünya aleminde bilim teknoloji nereye giderse gitsin, ölüme çare bulamayacak. Hadis-i Ebu'lü Aleyhisselam Hazretleri, Hakim'de İbn-i Hibban rivayet-i hadis-i şerifi, اِنَّ لَمْ يُزِلْ دَاَنْ اِلَّا اَنْزَلِ لَهُ دَوَاَنْ Allah Celle Celaluhu ne kadar hastalık indirmişse, bakın muhteremler, Allah Celle ne kadar indirmişse, اِلَّا اَنْزَلِ لَهُ دَوَاَنْ Allah onun devasını da indirmiştir, şifasını indirmiştir. Demek ki her hastalık türünün bir şifası var. Ama insan bunu bulur bulamaz ayrı konu muhtemelenler. İlle sağım ancak ölümün şifasını indirmemiş. Bak muhtemelenler. Hastaneye gider, ilaç verilir, artık beden gelecek kabullenmez muhtemelenler. Damadan iğne ver yapıştırma yapacaklar. Hayır, o ilacı damar kabul etmez ama artık muhtemelen böyle. Etmez muhtemelen böyle. Demek ki ölümün şifalı yaratmamış, bu dünyada yoktur, yoktur böyle. Bir de bunun dışında, illel herem, bir de yaşlanmanın da ilacı yok muhtemelen. Yaşlanmak da böyle. Yani gerçekten ibret. İbret muhtemelen. Demek ki çağımıza da, efendim işte bilgisayar çağı, uzay çağıdır, şunlar bunlardır. Say, say, say. Say ama bakınız, yaşlanmanın bile ilacı Allah yaratmamış, indirmemiş yeryüzüne yok. Her insan yaşlanmaya da mecburdur. Mesela çok ünlü bir insan böyle, dünya çapında artık kıtları aşmış ünü. Her imkanları var. Öyle bir yaşta gelmiş ki tam böyle zindesinde böyle sağlığı, sıhhati, zinde tam yerinde. Efendim ben bu yaşta kalmak istiyorum bu durumda. Kalabilecek mi? Hayır, kalamadı. Kalamıyor. Mutlaka çiçeğin solduğu gibi, sarardığı gibi insan sararma mecburdur. Peki bu dünyanın dışında acaba başka bir alem var mı acaba? Cennet hariç. Bu dünyanın dışında başka bir alem var mı acaba? İnsanın yaşayabileceği daha rahat bir alem var mı acaba? Ölümsüz yer var mı acaba? Mevla buyuruyor bizlere Şura 29'da. Bismillahirrahmanirrahim. Yemin ayatihi. Allah'ın yaşı ayetlerindendir. Bu ayet alamet anlamında. Allah'ın varlığını bildiğinin alametlerindendir. Halk-ı mertebeler diye. Gökte yaratması Mevlamızın. Allah'ın en büyük alameti, ayetleri budur böyle. Göklerin, yerin yaratılması. Yani bir insan gafletten sıyrılsa, ibret tefsiri insan baksa, yerlere göklere baksa, her bir zerre Allah bir dediğini görür. Şu anda bir denge düzen var. Denge düzen var böyle. Toprakta, sularda, havada, gazlarda oksijen mesela biraz daha fazla olsa insan yaşayamaz. Hücreler yanar, fazla gelir. Az olsa insan yaşayamaz. Hücreyi yine yakamaz, gıda yakamam muhtemelen böyle. Denizlerde su dengesi, hava dengesi, sonra güneş, dünya, ay, yıldız arası dengeler. Bunları yaratan, yöneten, bunlara hükmeden güç, kuvvet, azamet. Kim bilir kaç milyarca yıldan beri düzen aynen devam ediyor. Bir kargaşa, karışıklık olmuyor. Kesin bir zaptı, raptı böyle. Kesin bir hükümranlık, egemenlik. Alemlerle böylece. Denizlerin buharlaşması için ne lazım? Enerji lazım, ısı lazım. Eğer buharlaşma olmasa yağmur yağmaz ki dağlara, tarlalara. Ne gerekiyor? Enerji, ısı lazım. Nerede bu? İşte güneş muhtemelen. Yaratma Mevlam bunu böyle. Güneş enerjisi ne yapıyor? Deniz ısıtıyor böyle. Buharlaşma oluyor. Hafif buharlaşma oluyor böyle. Su yukarıdan çıkıyorlar böyle. Eğer devamlı çıkarsa ne olur? Uzayda kaybolur gider. Ama yukarı çıkamıyor böyle. Soğuk hava tabakasına rastlıyor, orada su buharı kalıyor, depolanıyor gökyüzünde. Yani şu anda gökyüzünde kim bilir kaç trilyonlarca metreküple sular, denizler var. Ama buhar halinde, görünmüyor bile. Şeffaf, beyaz buhar halinde. O Mevla dileyince ne yapayım Mevlam? Onları bir araya topluyor muhteremler. Nasıl topluyor? Allah her şeye bir sebep veriyor madde. Her şeye madde hani sebep veriyor böyle. Rüzgarlar. Hava rüzgarı hava böyle bak. Ona göre esecek. Ağaçta basınç hava bir basınç olacak. Hava ağaçta basınç olarak gider. Aradaki fark kuvveti ise rüzgar fazla olur. Fırtına dönüyor böyle, böyle. Bak rüzgar geliyor. Bulutları bir araya topluyor böyle. Sıkışıyor bunları, yoğunlaşıyorlar, su var, bir araya geldi muhteremden. Bulut meydana geldi. Hem oraya düşüyor mu? Düşmez. Nereye Allah'ın takdiri varsa, oraya bunu sevk edilir. Rüzgara bunu sevk ederler, yavaş yavaş böyle. Bunu sevk ederler. Dağların başına mı, yaylaya mı ne lazımsa, gider muhteremler. Bu düzeni, dengeyi kuran kim Allah aşkına muhterem? Kim bunu yapan böyle? İşte Mevla buyuruyor, yerin yaratım Allah'ın ayetinde ibret vardır. وَمَا بَسَّ ف۪يهِمَا مِنْ دَابَتِينَ وَمَا بَسَّ ف۪يهِمَا مِنْ دَابَةِ Bir de وَمَا بَسَّ بَسْ yaymak. ف۪يهِمَا yerde gökte مِنْ دَابَةِ Allah'ın yarattığı dabbeler vardır. Gökte de var. Gökte var mı? ف۪يهِمَا teşhine dönüyor buna. İkisinde de. Yani yerde de, gökte de dabbe var. Nedir dabbe? Yürüyen, hareket eden varlıklara, canlılıklara dabbe denir. Duruyor, durmayan ama. Mesela bilgi de canlıdır ama dabbe sınıfına girmiyor. Çünkü o sabitlik yerinde. Dabbe, yer değiştirebilen iradesi değil, hareket eden demektir böylece. Ne kadar hayvan türü varsa, insan varsa, bunlar dabbe deniyor. Kim öyle yapıyor? Göklerde de dabbe canlı varlıklar var. Var Mevla buyuruyor. Gökte var. Nerede gökte? Daha bilemiyoruz. Belki bizim güneş sistemimizdeki bazı gezegenlerde ya da başka güneş sistemlerinin gezegenlerinde ama pek çok türleri var bak. Çok türlü canlılık var böyle. Peki İnsan yaşar mı insan acaba orada? Yaşayamaz muhtemelen işte, yaşayamaz böyle. Yani bir yerde suyun olması, hayat olması insanın yaş anlamına gelmiyor. Dünyada denizler var, hayat var denizde, balık yaşıyor bunda, insan düşünme ölüyor bu suda denizde muhtemelen böyle. İnsanın yaşayacağı tek alem, dünya alemi, bu madde alemi muhtemelen. Yani ne kadar milyarca gezegenler olsun, hayat olsun, canlı varlıklar olsun, yaşayamaz böyle şey. Çünkü o güzel Mevla, öyle kuvvet sahibi ki Mevlamız, bir varlık nereye yaşaması gerekiyorsa, ona göre yaratılıyor muhtemelen, bakınız böyle. Hayvanın anatomisi, her şeyi ona göre yaratılıyor böyle. Balık türünün deniz yaşaması gerekiyor, ona göre yaratılıyor böyle. Bir fiziksel yapısı bakın balığın. Akciğer değil de solungaçla havayı soluyor. O da oksijen alıyor ama solungacıyla zaten bak. Solungacı böyle. Denize su alır. Su alırken hem bu suyun tuzunu da bere süzer hem de oksijeni alır. Fazla fışkırtı dışarı atar bakmıyor. Atıyor böyle şey böyle. Balık da karda yaşayamıyor balık mesela. Balık böyle karaya vurdu mu, mesela bir dalga gelse balığı karaya vurdu mu oksijensiz kalıyor böyle. Bu oksijeni yakıyor. Çırpmaya başlar, çırpmaya, çırpmaya böyle. Denize düşen bir insan nasıl böyle çırpınarak boğulursa o da öyle boğuluyor bak muhtemelen böyle. Allah'ın takdirine bak muhtemelen. O suda yaşayacak, sen kardeşin muhtemelen. Bunun için demek ki başka gezegenlerde hayat olduğu kanıtlansa bile, bilimi kanıtlansa bile, su da olduğu kanıtlansa bile insanı da yaşayamaz muhtemelen. İnsanın yapısı ona müsaade değildir böyle şey. Yine Mevlam buyuruyor Taha 55'te Minha halaknakum. Minha topraktan sizi yarattık Mevlam buyuruyor. Ve fiha nüydüküm, yine döndüreceğiz sizi böyle şey. Demek ki insanoğlu nerede ölürse ölürsün, uzayda bile ölse yere düşecek. Çünkü muhtemelen toprağa girecek muhtemelen bakın böyle. Yani insanoğlu topraktan yaratıldı, toprağa dönecek. Peki insanın sonu ne olacak muhteremler? Dünyada ölüm tabii. Ölüm var böylece. Ölümden sonra ne olacak? Mevla buyuruyor. Ahirette azab-ı şiddet var. Ve fil ahireti azabın şiddidün. Kim bu dünyaya aldanırsa, oyalansa dünyaya boşu boşuna, ibadetten kalsa, namazdan kalsa, İslam'ı yaşayamasa, İslam'ın hükümlerini uygulayamadan giderse, Allah korusun muhteremler, zavallı insan dünyaya gelmiştir. Belki parlamıştır, yükselmiştir, sivrilmiştir, çevresi edilmiştir. Ama öldüğün adı cenaze oluyor muhteremler. Ben şahsen tek başıma yalnız çok severim mezara gitmeyi, mezarlara. Ama yalnız gitmeyi severim. Yalnız gitmeyi severim böyle. Gittim mezarlara gittim mi şöyle arada dolaşırım veya taşlarını okurum böyle, bakıyorum böylece. İşte emekli polis, emekli subay, işte profesördür, doktordur, hakimdir, savcıdır, yargıçtır, esnaftır, işçi amele neyse böyle. Okurum onları. Şey bir tefekküre doluyor muhtemelen, tefekküre doluyor böylece. Bakıyorum, o mezarlıkta, mezarlarda dünyada olduğu gibi her makam mevki insan orada yaşıyor, orada yatıyorlar burada böyle. Yani hakim de yatıyor, savcı da yatıyor, avukat yatıyor, mahkum da yatıyor, polis de yatıyor, hırsız da yatıyor muhtemelen böyle. Zengin falan yatıyor orada böyle şey. Dünyayı ben şahsen şöyle kendi kendime tefekkür ettim dünyaya böyle şey. Bir tiyatrodaki, filmdeki sahneye konan bir temsil muhtemelen. Sahneye konan böylece böyle. Şimdi o senaryo icabı, Tabi o program yazılmış, hazırlanmış şimdi. Bunu genelidir. Rejisör bunları ayarlar bunları. Biri hakim olacak. Biri efendim işte icabında kral olacak. Biri mahkum olacak. Şimdi tabi film konu açılır, perde açılır. Ya da tiyatroda perde açılır. Bakarsınız ki o bir taht oturmuş, kral olmuş böyle şey. O yürüyor, yarıyor, böyle bağırma, çağıran, böyle emirler veriyor. Asın bunu, kesin bunu, atın bunu zindana. Şimdi tabii rol icabı kimi fakir, zengin, aşağılanıyor, mahkum oluyor, şu oluyor. Ama buradaki rol bitti mi ne olur? Buna göre bitti mi? Buna çekilir kenarıya, hepsi eşit ama bu sefer. Oturlar böyle şey. Rol icabı biri hakimdi, biri mahkumdu. Onu kartikülüyordu böylece. Ama şimdi fark etmiyor bir şey muhtemelen böyle. Demek ki mezarda aynen bunun tam kesin canlı örneği mezarlarda. Mezarda da biri hakimmiş. Olur ya, Allah'ın hikmeti onun mahkum ettiği, cezalandırdığı bir kişi de onun yanına gömülmüştür muhtemelen. Yan yana verecek. Biri hakimdi. Karşısına başına dikilmişti karşısına. Vicdanın bağırdı. Şardan hakim. Azadın kendisine verecek. Onun cezanı soktu, gönderdi. Şimdi beraber bu şey böyle. İşte Mevla buyuruyor. Kim dünyaya aldanırsa, Allah korusun, namazını vaktinde kılmazsa, sonra kaza edip bunları tamamlamazsa ölmeden önce, tevbiyle Allah-u Teala dönmezse, açık saça gezen bir hanım kız örtülmeden o şekilde giderse, ne var? Ahirette azabün şedidün. Azab, Allah korusun. Gerçekten çok ama çok zor muhteremler. Vallahi zor muhteremler be. Bülü Aleyhisselam adetleri ennâs-ı niyâmün feyzâ mâtün tebehû. İnsanlar uykuda, uyuklu insanlar böyle. Rüya görüyorlar. Öldüğü zaman uyanacaklar birdenbire. Ölüm bir uyanış aslında. Şimdi düşünün ki bir kimse, fakir, garip bir insan, inşaata çalışan yatan bir insan, garip bir insan. Rüyasında güzel rüyalar görebilir böyle. Uyanır bakar ki o rüyamış der böyle. Bir padişahın biri genç yaşında babası ölmüş, o tahta çıkmış, padişah olmuş. O günün tabi adeti, geleneği gereği cülüs merasimi, yani oturuş merasimi yapılıyor günlerce. Bu genç padişahın da bir babadan kalma kölesi varmış. Ama köle alimmiş, çok saygın insanmış kölesi. Bu genç padişah ondan ile vermiş çocukluğunda. Padişah olunca kölesi hocası olduğu için onu da yine taht yanına alıyor, saraya alıyor onu böyle, salonu alıyor. Bir gece tabii paşalar, vezirler, halkın eşrafı oturmuşlar, sohbet ediliyor. Bu köle tabii şeye karışmadığı için bir şeye oturuyor da bir uykuya dalmış öyle, uyuklamış. Padişah tam kenara bakarken bir uyanıyor birdenbire. Padişahın baktığını görünce utanıyor. Uyudu şunun huzurunda, hemen toparlanıyor. Buna soruyor padişah, uyudun galiba. Abi uyumuşsun sultanım. Rüya da gördün galiba diyor herhalde. Birdenbire fırladın diyor. Evet sultanım, rüya da gördüm. Peki anlat bakalım rüyanı. Sultan, abi anlatmayayım rüyamı. Hayır anlat, emrediyorum diyor. Ayağa kalkıyor. Sultan rüya bu diyor. Ben de rüyamda diyor, padişah olmuşum diyor rüyamda, padişah olmuşum diyor. Oturmuşum tahta diyor. Etrafında paşalarım, vezirlerim, askerlerim, emirler veriyorum diyor. Böyle güzelce bir anlatıyor biraz, birden susuyor. Paşa peki sonra ne oldu? Ne oluyor sultanım diyor. Yüzümü açtım, baktım buraya gene köleyim diyor böyle. Şimdi padişah gülümsüyor şöyle, yani Allah'ın varı şöyle bir Bir gülümsüyor padişah şimdi. Ve şöyle diyor, mırıldı yavaşça. Rüyadaki padişahlık mı olur böyle diye. Rüya padişahlık mı olur, rüya padişahlığı. Yani gerçeğe benzemez demek istiyor. Şimdi kölenin biraz daha nasıl geçtiği için, kolesi olduğu için de, sultanım, ah buyurun ama, ben diyor, aramızda fazla fark göremedim diyor. Allah Allah, padişah şu nasıl görmezsin ya? Ben gerçek padişahım. Sen rüyada padişah oldun, nasıl anında fark olmaz? Sultanım diyor, ben diyor, göz kapağımı açtım, padişahım gitti diyor. Siz diyor, göz kapağını kapayınca diyor, sizin gidecek bir muhtemelen. Demek ki padişah dedim, öldüğü anda, göz kapağını kapadığı anda, bu padişah gidiyor muhteremler. İşte Allah korusun, gerçekten ehli iman bütün Müslümanları, bütün insanların yani düşünmesi gerekiyor. Çok derin düşünmesi gerekiyor hepimizin de. Bu gerekiyor muhtemelen. Hayat denen şey, oyun, eğlence, süs, övülme, koşma, koşuşturma, şunlar, bunlar, patır, kütür. Ama hiç kimse işini bitiremiyor dünyada. Her iş yarım kalır. Her iş yarım kalır efendim. Her iş yarım kalır. Mesela bir kadın alır çocuğunu bir komşuya, akrabasına, arkadaşına gezmeye gider. Orada bir çocuk vardır. Otur iki çocuk, oyuncak oynamaya başlarlar. Yeni tanışıyorlarsa, bir tanışma, ısınma faslı derken böyle oyuna başlarlar. Oyunun tatlı anında vakit gelmiştir. Kadın kalk, hadi yavrum, eve gidiyoruz. Anne be, dur be. Daha tam oyunun tadını aldım şimdi. Hayat böyle muhtemelen. Kişi yıllarca çalışır, biriktirir, işte ev sahibi, mal sahibi, iş sahibi olayım derken böyle dipdirinir, tam böyle gayet ederken böyle kişi böyle direnirken azam gelir, tamam. Aman dur azal be, oyunun bitmiş, işim bitmedi. İşte Allah korusun, bir insan gafil giderse artık dönüşü yok ama, dönüşü yok. Ve mağfiret minallah ve rıdvan. Kim de buradan oraya hazırlıklı giderse, eli boş gitmezse kişi oraya. Yani insan dünyada kalıcı olduğu bilinciyle yaşar. Allah unutmazsa, namazını terk etmez, ibadetini terk etmez, haramla kaçınırsa, ona ne vardır? Mağfiretün mağfiret, ah bağışlanma. Verdi mi Allah? Allah'ın rızası vardır buna. Önce bağışlanma vardır buna böyle şey. Şimdi kişi öldü, mezara girdi. Her insan ölecek tabi böyle. Yani bu final ölmüş, Allah rahmet eylesin kolay ama ben öldüm demek gerekiyor, zor mudur? Ölmek böyle şey, zor böyle. Bir muhterem zat varmış, Allah yolunda çırpınan böyle, yapmak isteyen böyle. Ama fazla yapamıyor ama. Gafletten dolayı fazla yapamıyor böyle. Kendi kendine kızıyor. Mesela namaz kılıyor, namazı beğenmiyor. Allah, bu namaz olmaz ki böyle diyor. Allah huzurunda tekbir alıyor. Allahu Ekber, en büyük Allah. O Rabbül Alemin'dir. Huzuruna bağlıyor. Ama gereği gibi namaz kılamıyor, bakıyor. Gönül uyanma başladı mı, insan kendine ne olduğunu fark etmeye başlar muhtemelen böyle. Gönül uyanma başlayınca, eğer bir insanın gönül uyanmazsa, o kimsenin nefsi nefsine emmaredir. O kimse sırf kendini beğenir abi böyle. Bir namaza gider, oh pupla böyle, sigarayı böyle çeke çeke camiye gider böyle, en son gider, ofluya, pufluya, kaşlığına, açlığına böyle bir namaz kılar, çabuca bir namaz kılar, çıkar, oh ona göre bir iş yaptı muhtemelen böylece. Gönül ölü, ölü gönül muhtemelen böyle. Bunun gönül uyanmaya başlamış, uyanmaya başlamış ama yine gafleti bırakamıyor da. Şöyle karar veriyor, çoğu çocuğunu kayınpederine gönderiyor, hanım hepsi bunlar böyle. Evi de köyün bir kenarındaymış. Tabi eski evler kerpiçten, altı da çamur, toprak, dolmayan altı böyle şey. Bu odanın birinin tam ortasına bir mezar kazıyor. Tam mezar çapında, eni boyu derinliği mezara kazıyor. Çarşıya gidiyor, kefen alıyor muhteremler. Geliyor gündüz, kefeni biçiyor, kendi kendine biçiyor böylece. Yatsı namazdan geliyor, kendini mi yokluyor? Olmadı. Ki Allah huzurunda, İyyâke na'budu diyor, Allah ile bir sözleşme yapıyor burada Allah'a. Konuşma Allah, sözleşme, anlaşma yapıyor burada böylece. Ama namazını beğenmiyor. Kendini gafil görüyor. Ben bu diye gafil gönülle mezara girersem, orada nasıl yatarım ben bu gafleti bu da böyle diyor. Ne yapıyor muhteremler bu? Şöyle diyor, ben şu anda öldüm diyor. Öldüm ben şu anda. Banyoya giriyor, beni şu anda yıkıyorlar diyor böyle. Kendi yıkanıyor. Beni yıkıyorlar şu anda. Öldüm ben diyor böyle. Çıkıyor, kurulanıyor ve kefeni giyiyor muhteremler. Kefeni böyle. Üç kat kefeni giyiyor böyle. Pamuk plana koyuyor kendisi. Bunlara koyuyor. Bildiğin kefen böyle, kefeni giyiyor böyle. Gece yarısında ama. Işığı lambayı söndürüyor. Gaz lambasını onu da söndürüyor. O da karanlık. Köyün kenarında, ıssız bir yerde. Lambayı söndürüyor. Gece karanlığında mezara iniyor. İniyor ama korkuyor muhtemelen böyle. Korkuyor böyle. Korkuyor. İniyor mezara ama yatamıyor bir süre böyle. Yatan bir mezara iniyor, yatan bir türlü korkuyor böyle ama yatacağım diyor. Gün gelecek, ben buraya gireceğim diyor böyle. Kesin diyor ve sağa dönüyor, yatıyor kapıda, yatıyor böyle. Ama nefsine korkuyor böyle, ama çık çabuk, çık çabuk. Gecenin karanlığı, ıssız, mezar tam bir mezar, gerçek mezar. Kefen içerisinde o kadar korkuyor, o kadar korkuyor. Ey nefsim diyor. Ey nefis, uyanırsan diyor, günahdan sakınız, çıkacağım buradan böyle diyor. Bir zaman sonra oradan çıkıyor muhteremler. Çıkıyor ve kefenin yanına yüzünü açarak ilk kez namaz kılıyor kefenli olarak. Ama namaz kılıyor şimdi. Yani mezara girdi. O alemin yaşadığı kefen içerisinde yine karanlığında ilk kez namaz kılıyor ama öyle namaz kılıyor muhteremler. Demek ki biraz gayret lazım muhtemelen böyle. Efendim işte bu kadar yeter, ne büyük yettiğini. Ancak mahşede belli yeter yetmezdi. Mizanda, o zaman belli muhtemelen. Efendim yeter bu kadar. Cık, yeter mi ya? Yetmez muhtemelen. Peki sonra ne var muhteremler? Ahiret alemi var. Tabii azab-ı şedid. Ya da mahfet Allah'ın rızası var. Mevla bizi davet ediyor şimdi muhteremler. Mevla davet ediyor bizleri. Ne nereye? Buyuruyor. Sabiku ila rabbikum. Sabiku, müsabaka edin. Yarışın, koşuşun. Müsabaka, yarışma. Yarışın. Nereye? İla mağfiret min rabbik. Rabbinizin affına mağfiretine yarışın. Koşun. Önce tevbe edin. Tevbe. Nedir tövbe? Günahdan arınma. Bir insanın gönlünde günah lekeleri varken o kimse dünyada ibadetten tat alamaz, huzur bulamaz, mutlu olamaz muhteremler. Günümüzde bazı konferanslar veriyorlar. Mutluluğun sırları. Hepsi fasıl fasıl, hep baş muhteremler. Nedir bunun sırrı? Günahdan arınma muhterem. Arınma ben de şey. Her günah gönülde, gönül kalp başka muhtemelinde. Gönül bir nokta nurdur kalp içerisinde böyle. Her bir günah gönülde, gönül bir nurdur. Ondan kara bir nokta olur muhtemelinde. Nasıl ki midemize bir şey yesek, mesela bazı şey kişinin midesini bulandırdı böyle, mide bunu kabullenmiyor böyle. Bir şey yedi ama midesi bulandı böyle. Bunu atmak istiyor kişi böyle şey. Gözümüze bir çöp kaçsın, göz bunu kabul etmiyor. Göz yaşararak tepki gösteriyor buna, ağrı yapıyor böyle şey. Aynen gönülde sıkılarak buna tepki yapıyor muhteremler böyle. Gönül günah kabullenmiyor muhteremler, kabullenmiyor. Günah işleyen kişi hemen tevbe ederse yine eski haline gelir. Kiminin gönlü günahta arınsa, pırıl pırıl nur gibi parlasa, O günü muhteremler sanki o insan cennet hayatını yaşar diyor. Öyle huzur bulur ki böyle gönlü geniş böyle sıkılmaz, daralmaz, bunalım görmez, acelecik etmez böyle sabrı Allah tevekkül olur. Her şey kendine gelişir. Gelişir. Bu için Mevlam bizi önce tövbeye davet ediyor. Tövbe. Estağfurullah. 10 defa dedim yeter mi? Yetse bak gönlüne bak. Yetin yetmiyor burada. Ne lazım? Bir insanın günahlarken duyduğu zevki tevbede de bunun aksine duyacak mı? Pişmanlık olacak tevbede. Önce bir tefekkür lazım. Nefsi muhasebe lazım böyle. Eyvah! Ezanlar okundu. Allah namazı farz kıldı. Ben çok namaza git kılmadım ama. İşte dünya dalı, erince dalım böyle. Harama baktım, başımı açtım işte, kolumu kısa ete giydim. Düğüne gittim, sadece düğünlere gittim, şunu yaptım, içki içtim, kumar oynadım. İnsan kendini muhasebe edecek. Ne lazım? Önce pişmanlık, içinin yanması. Yanması böyle. Bir gün bir bedevi geliyor Medine'ye. Bedevi şöyle yaşıyor insan, şöyle adamı. Kaba olur onlar böyle. Şöyle havası sert olduğu için havası etkiler insan ahlakını. Bunlar kaba, sert olur onlar böyle. Medine'ye geliyor. Ya Resulallah. Böyle bağırarak konuşuyorlar böyle. Ya Resulallah. Ben işte şu günahları yaptım. Ne olacak benim halim şimdi? Uyanmış ama gönlü biraz. Peygamber diyor ki, tevbe kapısı açık elhamdülillah. Bunlara pişman mısın? Pişmanım ya Resulallah. İçim yanıyor ya Resulallah. O halde pişman, tevbenin yarısı pişmanlıktır. Allah'a tevbe edersin, Allah affeder bunları inşallah. Eder mi, affeder mi? Eder. Peki ya Resulallah. Yürüme, gitme başlıyor. Biraz gidiyor, duruyor, dönüyor. Ya Resulallah, ben günah işlerken Allah beni görüyor muydu? Tabii görüyor ya. Allah her şeyi gözetlemede, denetlemede her şey benim. Her bir zerre, karınca da, mikrop da, arş, ferş, melek, insan, bütün hepsi Allah'ın sürekli gözetiminde. Allah her şeyi görüyor, biliyor. Şey bir ah çekiyor, ah, ah diyor. Demek ki Allah beni görürken ben Allah huzurunda günah mı işledim ben diyor. Bir korku geliyor kalbine. Allah diye düşüp bayılıyor muhtemelen bakın böyle. Yani tevbe de o kadar kolay değil muhteremler. Bir evliya şöyle buyuruyor, evliyadan biri şöyle buyuruyor. Ondan sonra hikmet onun sözleri. Bir insan diyor, pan zehri gömerek zehri içer mi diyor? İçmez. O halde diyor, tevbe gönüp dedi, günah işlemez yok derimler. Kişi mesela günah işlemez, tevbe ederim. Öyle buyuruyor derimler. Pan zehri gönüp zehri içmek neyse, tevbe gönüp günah işlemez de bunun gibi böyle buyuruyor derimler. Yani bir insan tevbe günü de günah işleyemem. Az cemaat böyle. Böyle bir davet ediyor. Önce tevbeye, sonra ve cennetin, cennete koşun gelin Mevlam buyuruyor. Yarışın, müsabak edin be. Koşun cennete gelin böyle. Ne ile cennete gidilir? Cennetin tabii bir kası var. Bedeli var. Onun bedeli var cennetin böyle. Nedir bu da? İman, amel-i salih tamamen. Yattığın yerden olmuyor mu işte? Olmuyor bunlar böyle. Dünya da olmuyor yattığın yerden. Olmuyor böyle. Bunun da bedeli var cennetinde. Onun bir değeri, parası var onda. Nedir bu da? Güzel güzel ameller, muhteremler. Kaza namazını kılmak, Allah'a çok zikretmek velamızı. Bilen Kur'an-ı Kerim'i okur, bilmeyen dinler, erken kesin camiye gider, böyle mahalleye sohbetlere gider, Allah yoluna gider, hasta ziyarete gider, anaba ziyaretine gider, akraba ziyaretine gider. Cenazelere gider, ibret alır, mezarlara gider. Allah yolunda din için çalışır. Ne de bunlar? Hep bunlar cennetin semeresi, bedeli bunlar muhtemelen böyle. Ne kadar çok olursa, iş o kadar çabuk cennete gidecek mahşerde. Yani burada insan zengin giderse oraya. Buradan kişi bonsiyada gitti böyle, bonsiyada gitti. O kimse mahşerde fazla beklemez güneş altında. Şabı bol. Mevla her şeyi biliyor. Nedir ahiret muhteremler? Mevla biliyor şimdi. hidar karar. Mümin 39'da Mevlam buyuruyor. Ve innel ahirete, o alem hidar karar, orası darül istikrar yeri, cennet karar yani, istikrar böyle böyle. İstikrar. Yani cennette her şey hep aynı halde kalıyor. Dünyada oluyor mu bu? Dünyada her an değişiyor. Bir yağmur yağar, kar gelir, tipi gelir, sıcak olur, soğuk olur, deprem olur, şu olur, bu olur. Ekinler kurur, başkası gelir, gölge değişir, insan değişir, çevre değişir. Dünyada istikrar yok. Yok dünyada böyle. Hiye darlı karar, ancak karar yeri, istikrar yeri cennettir. Yine Mevlam buyuruyor, ve Ankebut 64'te, lehyel haya, bin lehyel hayvan, lev kânû ya'lemûn. Lehyel hayvan, hayat, o hayat. O hayat böyle. Dünya hayatı denmiyor muhtemelen. Uykuda geçiyor, buramda geçiyor, sıkıntıda geçiyor, darada geçiyor, fakirle geliyor, huzursuz geliyor, evinde geçim olmuyor, yuvası dağılıyor, işi bozuluyor, yavrusuna hasta geliyor, yakına bir şey geliyor, deprem oluyor, şu oluyor, bu oluyor, savaş oluyor, göçler oluyor, korkular oluyor. Bu hayat mı? Değil muhtemelen. Hayat değil muhtemelen. Herkesin başına gelir muhtemelen. Mevla buyuruyor, ahiret, cennet, hayat odur. Lev kânü ya'lemûn. Ama insanlar bunu bilebilseler. Yine Mevla buyuruyor cennet hakkında, Duhan 51-52'de, İnnel müttekine fî mekâmin emîn. İnnel müttekine, müttekiler, müttekiler, tekva sahipleri, Allah'tan korkanlar, haramdan sakınanlar, fî mekâmin emîn, emin makamda, güvenli makamda, tek güvenli yer, evrede, cennet muhteremde, cennet böyle. Herkes aynı yaşta kalacak, 30 yaşında, aynı görünümde. Aynı sağlık, sıhhat. Aynı elbise, her gün köşkü sarayı, hastalanmak yok muhtemelen böyle. Efendim başım vardı, içine bir sıkıntı var, darlık var. Yok cennette muhtemelen böyle. Savaş mı olur, deprem mi olur, bir hastalık mı gelir, yarın ne olur? Yok cennette muhtemelen. O arada yarın yok zaten cennette ki, hep aynı iklim, aynı ışık. Cennet enerjisi kendisinin yapısından, yapısından ben. Aynı bahar mevsimi, hep böyle kuşu vaktinin ısısı. Kuşu vakti böyle, ısısı. Fî cennâti ve uyûn, cennetlerde ve akar suların başlarında cennette muhtemelenler. Cennette yemek içmek var. Ama tuvalet yok orada muhtemelen. Yemek içmek var. Böyle böylecek. Külü veşrebu heniyen. Mevlam buyuruyor. Külü veşrebu heniyen. Yiyin için kullanın. Serde yiyin böyle. Mevsim yok. Efendim işte kiraz zamanı gelirse kirazı olsa. Yok mudur böyle. Orada mevsim yok böyle. Her zaman, her an, her an, her meyvesi hazır böyle. Bir dalında 70 tür meyve olacak. Bir dalında. Net meyve olarak. Ağaçların da kökü yukarıda, dal aşağıda muhtemelen. Yani cennet ağaçları, dünya ağaçları gibi toprağa bağımlı değil, suya bağımlı değil. Her şey orada bağımsız cennet, her şey böyle. Yani cennet başka bir denge, düzen alemi. Ağacın kökü yukarıda, dal aşağıda muhtemelen. Efendim kişi oturur mesela, suyun başına oturuyor. Şöyle ağaca baktı ki, bir muz gördü ama cennet muzu başka tabii. Kabuğu yok bizim gibi böyle. Bir elma gördü, bir meyve gördü böyle. Baktı ki gözlerini kamaştıran bir renkte. Koku duygusunu tatmin ediyor daha karşıdan. O kadar güzel kokuyor. Onun canı istedi. Oturuyor ama ayağa kalkmaya gerek yok muhteremler. Merdivene gerek yok. Ağaç o kişinin irade gücüne bağlı. Nasıl parmak hareket ediyorsa istediği anda ağaç hemen uzanıyor, da uzanıyor. Hatta yalvarıyor, Halid ile konuşuyor, ya Mümin kopar beni ye, sen içine giremem. Kişi böyle yiyor. Hiç yemezse yine yaşar insan böyle orada. Ama zevk şirini burada. Yenenler hemen bunlar içeride sindiriliyor. Bir gaz haline geliyor. Renksiz, kokusuz bir gaz haline geliyor. Bu atlıyor beden, atıyor bunları böyle. Nasıl beden su kaybediyor, görülmüyor. İnsan gaz çıkarıyor. Bunlar böyle kokusu, renksiz, sessiz gaz şeklinde sindiriliyor. Yani bağırsa inmiyor bunlar. Tuvalet yok. Vay da böyle şey. Bu yenen gıdalar şeffaf olduğu için insanda göz yaşı, burun akıntısı, tükürük, kulak kiri, balgam olmadığı gibi tırnak da büyümüyor cennette. Saç da büyümüyor böyle. Tırnak hep aynı tıraklar. Saç aynı şekilde. Kişi aynı yaşta, aynı görünümde ama insanın güzel atıyor. Atıyor, güzelliği atıyor insanın. Devamlı atıyor, güzellik atıyor da. Kişi bu şekilde. Cennette muhteremler devlet yok. Yani kanun, kural, nizam, asker, polis, jandarma, mahkeme yok. Herkes hür. Herkes ama mümin ama böyle. İşleri tertemiz dur. Din kardeşi var böyle cennette. Herkes birbirini seviyorlar. Dostla birbirini görüşüyorlar. Bir de cennete girenler yakınına bulurlarsa onlar mutluluk daha fazla oluyor. Mutlulukla daha fazla oluyor muhtemelen. Cennete giren kişi tabii cennete yarıştan sonra şimdi aklı başına sonradan geliyor ama. Kabirden kalktı, su üfürüldü, mahşerde dikildi, sıratı geçti, cennete girdi, bir yerince yerleşiyor böyle. Bir aklı başına geliyor. Aklına geliyor, benim annem vardı. Öyle insan var ki annesini tanımıyor ama bebek annesi ölmüş. Tanımıyor annesini. Benim annem varmış. Benim babam vardı. İşte babaannem beni baktı, anneannem beni baktı işte, kardeşim vardı, oğlum vardı, kızım vardı. Acaba nerede onlar şimdi? Bakıyor kendine ki, o kadar rahat ki, o kadar mutlu ki, artık isteği kalmıyor bir şey. O kadar mutlu. Sağlık, sıhhat, zinde, huzur, hepsi yerinde böyle. Zinde böyle, yer çekimi yok cennette. İslam'da uçuyor, sıfır kırda böyle. Sen taşımıyor, her şey hazır. Acaba benim anneciğim nerede acaba? Babam nerede acaba? Şimdi bir arama dönemi arama dönemi başlıyor. Ama yorulmak yok. Orada uçak dolmuş mu yok cennet muhteremde. Kişi istediği süratle kendine gidiyor. İster uçarak. Hızını kendin tayin ediyor. İster divanla yaslanıyor öyle gidiyor. Divanla beraber gidiyor. Böyle. Gidiyor. Tabii gezerken Tanrı'nı görüyor. İşte arkadaş be, sen benim annemi gördün mü, babamı gördün mü? Vallahi diyor, mezardayken beraberdik ama su üfürüldü, mahşere gittik bir daha kaybettim onları. Tabii bir tanrı buluyor, bulan buluyor muhtemelen, bulan buluyor. Ama bulamayan da çok olacak, bulamayan da. Üç tane yavrusu var, ikisini buldu, biri yok. Cennette nerede o? Cennet noktada. Annesini buldu, babası yok. Nerede? Cehennemde muhtemelen korusun. İşte aziz cemaatimiz, insan dünyada yavrusunu seviyorsa, onu cehennete hazırlaması gerekir muhtemelen. Azim böyle. Kader yazılmış muhtemelen. Rızık yazılmış böylece. Yazılmış. Dünya nedir? Amaç cehennete hazırlanmak, ona aday olmak cennete. Hazırlanmak ona. Kim yavrusunu seviyorsa onları cennette hazırlamalı muhtemelen. Daha küçük yaşında onlara elamı öğretmeli, ihlası öğretmeli, kelime-i şehadet öğretmeli bunlara. Bunların namazda alıştırılmalı. Kızını küçük yaşta başını örtmeli muhtemelen. Öyle alıştırmalı bunlara böylece. Evmiş ileride örtünür, ileride namazını kılar. Kaybettin gidesen muhtemelen. Allah korusun muhtemelen. Allah korusun. Mevla hepimizin inşallah cennette beraber etsin muhteremler. O sonsuzluk aleminde, sonsuzluk alemi muhteremler. Hiç son olmayan bir alem böyle. Yaşlanmak yok, hastalanmak yok, dertler yok, doktor yok, hastane muhteremler, tahlil yok. Vay efendim şekerim çıktı, kilo aldım. Kilo almak yok orada böyle. Kilo almak yok orada böyle. Son olmayan bir alem. Oraya tabii çalışalım inşallah. Lillahi Teala Fatiha.